To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 3 stycznia, minęła 11. Jolanta Pawek, zapraszam na serwis Trójki. W pilnie strzeżonej i największej sali Sądu Okręgowego w Poznaniu trwa rozprawa w sprawie zabójstwa 26-letniej Ewy Tylman. Podejrzany to Adam Z., kolega dziewczyny. Poważnej reformy struktur bezpieczeństwa kraju w Niemczech domaga się minister spraw wewnętrznych. Będzie korespondencja z Berlina. W serwisie Trójki powiem też o geoblokowaniu, czyli o tym, jak sklepy internetowe nie chcą sprzedawać towarów za granicę. To proces poszlakowy. Nie ma bezpośrednich dowodów winy, a sam podejrzany w sprawie zabójstwa 26-letniej Ewy Tylman do winy się nie przyznaje. W pilnie strzeżonej i największej sali Sądu Okręgowego w Poznaniu od 2 godzin trwa pierwsza rozprawa. Czy przyznaje się pan do popełnienia zrzucanego uczynu? Nie przyznaje się do niego, nie zabijemy Ewy Tylman. Adam Z. odmówił składania wyjaśnienia. Sąd zdecydował o odczytaniu jego zeznań złożonych w postępowaniu przygotowawczym. Wynikało z nich, że Ewa Tylman i Adam Z. wracali późną nocą do domu z firmowej imprezy. Oboje byli pijani. W pewnym momencie dziewczyna miała wbiec na betonową obudowę koryta rzeki. Zauważyłem, że Ewa wpadła do rzeki. Nie wiem, czy ona się przewróciła, czy ona zrobiła to specjalnie. Zauważyłem, że jest z rękami w rzece, z rękoma wyciągniętymi do góry. W tym momencie prokurator stwierdza, że podejrzany jest zdenerwowany i płacze. Cały czas mam przed oczami, że ona wpada do rzeki i widzę jej szary płaszcz. Nic nie mogłem zrobić, spanikowałem. Nie umiem pływać. Mężczyźnie grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Blisko 3 tygodnie trwa już okupacja mównicy na sali plenarnej Sejmu. Część opozycji zablokowała ją w proteście przeciwko wykluczeniu z obrad posła PO Michała Szczerby. Szans na rozwiązanie kryzysu wciąż nie ma, choć lider PO Grzegorz Schetyna liczy na zaangażowanie wszystkich skonfliktowanych stron. Mówi też o arbitrze. Najlepszym arbitrem w tej kwestii jest prezydent Duda, więc mam nadzieję, że te jego sygnały, że chce mediować i chce przejąć inicjatywę w tej kwestii, nie są tylko zapowiedzią, a polityczną rzeczywistością. Dominik Tarczyński z PiS też ma nadzieję, że okupacja mównicy sali plenarnej zakończy się przed kolejnym posiedzeniem Sejmu 11 stycznia. Pytany natomiast o doniesienia medialne na temat wyjazdu szefa Nowoczesnej Ryszarda Petru do Portugalii w czasie, gdy w Sejmie trwa protest, sprawę komentuje tak. No ja nie chciałbym tego komentować, to są rodzinne sprawy Ryszarda Petru. Posłanka Lubnauer mówiła, że to był wyjazd służbowy, więc ja liczę na to, że Ryszard Petru, kiedy już wróci, tak samo jak wszyscy posłowie, złoży sprawozdanie z wyjazdu, rozliczy z pieniędzy sejmowych ten wyjazd i w sprawozdaniu każdy z nas musi napisać, gdzie był, z kim się spotykał, czy zabierał głos, w jakiej sprawie. To jest typowy formularz. List do szefów partii, także Jarosława Kaczyńskiego, z propozycją spotkania, które miałoby uspokoić sytuację polityczną, wysłał lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. PiS stawia jednak warunek rozmowy tak, ale część opozycji musi zrezygnować z okupacji sali plenarnej. Poważnej reformy struktur bezpieczeństwa kraju w Niemczech domaga się minister spraw wewnętrznych. To reakcja na rosnące zagrożenie ze strony terrorystów i hakerów. Polityk pisze o tym w artykule opublikowanym w dzienniku Frankfurter Allgemeine Zeitung. Minister Thomas de Maizière chce znacznego wzmocnienia kompetencji służb federalnych działających na szczeblu centralnym kosztem służb poszczególnych krajów związkowych. Polityk sugeruje m.in. likwidację landowego kontrwywiadu i rozbudowę Federalnego Urzędu Kryminalnego. Minister proponuje także utworzenie federalnego ośrodka, który zajmowałby się wydalaniem z kraju nielegalnych imigrantów. Thomas de Maizière pisze, że władze centralne muszą mieć możliwość sterowania pracami poszczególnych służb w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa. W Niemczech od lat mówi się o tym, że federalny charakter państwa i podział kompetencji między poszczególne landy utrudnia współpracę służb. Dyskusje w tej sprawie ożywiły ostatnie zamachy terrorystyczne w Niemczech. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Odrzucają zagraniczne karty płatnicze, blokują możliwość zagranicznej wysyłki, a nawet piszą wprost. Klientów z zagranicy nie obsługujemy. Aż 63% europejskich sklepów internetowych stosuje tak zwane geoblokowanie, dlatego Komisja Europejska pracuje nad przepisami ograniczającymi takie praktyki. Pani Malwina na co dzień mieszka w Monachium, doświadczyła takich praktyk, m.in. podczas kupowania biletów lotniczych przez internet. Polską kartą kredytową nie było możliwości zapłacić za dany przelot, a po przejściu na polską stronę ten sam lot był 2 razy, jak nie 3, droższy. Najczęściej blokowani są konsumenci krajów naszego regionu. Europosłanka Róża Thun. Te tak zwane Europa 13, czyli te kraje, które później wstępowały do Unii Europejskiej, są znacznie częściej blokowane niż z tej strony, że tak powiem, Europy Zachodniej. Dla mnie jest to denerwujące, bo jestem zdania, że internet nie ma granic. W jakim kierunku to wszystko zmierza? Jakie jest założenie? Komisja Europejska

Grease napisali bracia Gibb w roku 1978. Piosenkę do filmu śpiewał to wtedy Frankie Valli, a teraz nasza nowa piosenka dnia, Flo Morrissey i Matthew E. White, Grease is the Word. To jeszcze jeden duet. Charlotte Gainsbourg i Beck i jest dokładnie 11:15. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Wczoraj ważne było miejsce do życia, dziś króluje pasja. Kuba Kurowski, 30-latek spod Przesieki. Mógł pracować w przychodni, w szpitalu, w białym fartuchu. Jest fizjoterapeutą, ale od zawsze najpierw bawił się, a potem pracował z kamieniami, z głazami, ze skałami. W końcu stworzył, właściwie to nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo raczej tworzy od 20 lat, ogród japoński w Karkonoszach. Dał mu nie tylko ramę, kształt, ale i nazwę – Siruvia. Po polsku – Sylwia. A to imię jego żony. Razem z dwiema córeczkami mieszkają w niewielkim domku przy olbrzymim japońskim ogrodzie. Chcieliśmy, żeby nasz ogród był ogrodem takim, który potrafi uspokoić i wyciszyć. Żeby to jakoś działało na duszę, na serce. To tak jest? Tak jest. Jak dysponujemy chwilką, to idziemy na spacer właśnie po ogrodzie. I to nie idziemy po to, żeby stwierdzić, że to jest jeszcze do zrobienia i to nie. My idziemy po to, żeby pozachwycać się, żeby zobaczyć, jak nam azalijka urosła, albo tataraki, które moja żona własnoręcznie, wtedy dziewczyna z miasta, po kolana w błocie w wodzie sadziła. Tam są stoły kamienne, tak, ławy. Tak, tak. Można sobie przysiąść, nie wiem, czy nogi można zanurzyć w tej wodzie, która tam jest, czy nie? Można? Nikogo nie gonimy. Ogród jest bardziej nasycony. To jest miniaturyzacja. W przyrodzie, żeby zobaczyć wszystkie te elementy, musimy poświęcić bardzo dużo czasu, żeby obejść albo pół gór i jeszcze zahaczyć o stawy, strumienie, wodospady. Tu natomiast wszystko mamy mocno w pigułce. Bierze się pan za głazy. Ludzie mówią, kamień jest martwy. Czy rzeczywiście jest martwy? Nigdy w życiu. Kamień może być martwy, jeżeli będzie w postaci kostki brukowej. Natomiast kamień naturalny, on ma swój kształt, swoją fakturę, swoją barwę. Kamień stary, taki, który przez wiele setek tysięcy lat może był na powierzchni, on ma swoją historię też. Proszę kiedyś zatrzymać się przy jakimś głazie, który obrośnięty jest mchem, porostami. Proszę go spróbować pooglądać. Z każdej strony jest inny. Ja bym bardzo chciał zobaczyć mój ogród za 100 lat, 200, 500, bo kamienie żyją, kamienie się zmieniają, rośliny też. W ogóle w przyrodzie nie ma stagnacji, wszystko jest w ruchu, wszystko cały czas krąży, zmienia się. To, co stworzyłem, ja stworzyłem to trochę na wyrost. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Taki osobisty ślad, zawsze się mówi, życie spełnione to takie, gdzie człowiek, mało że był dobrą osobą, jeszcze zostawił taki swój ślad na ziemi. Nie o to mi chodzi. O mnie można zapomnieć. Natomiast co bym chciał? Chciałbym, żeby nie zapomniano o ogrodzie. Dałem mu życie. Kamienie zostaną. One są tak ułożone, że one zostaną. One są nie do ruszenia. To się zgadza. Kamień wymaga dużo więcej cierpliwości. Wymaga rozmowy, bo ja z kamieniami mam czasami szczęście porozmawiać. Tak od serca. Po tym, jak się trochę pospieramy z tym kamieniem, udaje się go odpowiednio ułożyć. Tak jest w ogrodzie. I wtedy wiele osób mówi, o, wszystkie kamienie są fajne, ale ten tu pasuje, no niesamowicie. Ja je traktuję jak żywe istoty. Szczególnie te największe głazy, które mają tworzyć największe kompozycje. Tu każdy szczegół, każda wypustka tego kamienia, każdy kąt, każde przełamanie, ono może coś znaczyć. Nie musi, ale jak dobrze wykonamy swoją pracę, odpowiednio ten kamień ułożymy, odpowiednio z nim dojdziemy do ładu, wtedy mamy odpowiedni efekt. Jak znajduje pan jakiś okaz niebywały u kogoś, czy to jest taka silna potrzeba, że ja to muszę mieć? Czy da się to poskromić? Tak, oczywiście, że da się to poskromić, bo nie podchodzę do kamieni w ten sposób, że ja go muszę mieć u siebie. Natomiast jeżeli jest coś takiego, to bardzo często, tak było u jednego z moich sąsiadów, ma przepiękne skałki u siebie. Te skałki były strasznie zaniedbane, zarośnięte. Chodziłem do niego bardzo długo i rozmawialiśmy, żeby te skałki no, oczyścić troszeczkę, pokazać. Udało mi się. Kamień to tak jak dzieło sztuki. Czy ma właściciela? No może ma, ale bardziej się liczy to, że można go obejrzeć, spojrzeć, dotknąć, poczuć. Ogród to jest wielka pasja. Pasja, która wymaga ogromnych funduszy. Te 50 tysięcy ton kamienia trzeba było przywieźć. Wiele z tych kamieni trzeba było po prostu kupić. Nigdy w życiu nie policzyliśmy z żoną, ile nas ten ogród kosztował. Natomiast ja wiem jedno. Paliwo, które zostało zużyte do maszyn, napełniłoby wszystkie moje stawy. Czy warto? Oczywiście, że warto. Jak to nas cieszy, kamienie pokazują, że jest coś, co jest ponad nami. Nasze problemy tracą znaczenie, bo są chwilowe. A jak to jest z czuciem kamieni? No bo kamieni się dotyka, można je pogłaskać. Pan czuje historię kamienia? Historię może nie, ale czas. Może coś podobnego jest też przy drzewach, ale tych drzewach największych, najpotężniejszych. Czujemy jego energię, czujemy szacunek do niego, tak. Szacunek to jest świetne słowo. Ja też, znajdując skałę, zagłębiając się, dochodząc do niej, ja też czuję do niej szacunek. Najcenniejsze kamienie w ogóle w naszym ogrodzie to były takie, które udało się pozyskać z powierzchni ziemi. Miały mchy, porosty. Te kamienie nawet przechowywaliśmy w specjalnym miejscu, żeby nie było na słońcu, żeby miejsce, gdzie one czekały na swoje wbudowanie, było najbardziej zbliżone do ich warunków naturalnych. I właśnie z takimi kamieniami zawsze miałem największy problem, bo bardzo ostrożnie, żeby ich nie zepsuć, żeby jak najmniej zaingerować w ich powierzchnię. To jest właśnie ten czas, to jest właśnie ta ostoja. Przy takim kamieniu czuć zmieniający się czas. Chcę Państwu powiedzieć, że ogród japoński Siruvia został wpisany do miejsc wartych obejrzenia w przewodnikach Dolnego Śląska. I choć jest oddalony od Szklarskiej Poręby czy Karpacza, ludziska jednak przyjeżdżają i zwiedzają. Teraz może nie wygląda imponująco, ale majestatycznie ze względu na głazy. Natomiast wiosną czy latem, kiedy te kamienie oplatają rośliny, kiedy wszystko kwitnie, no to jest japońskie cudo w polskim krajobrazie. Widziałam, zapraszam. Grażyna Dobroń. Dzięki, Graszka. A w Przesiece jest jedyny w Polsce wodospad, który nie leży na terenie Parku Narodowego i w związku z tym można się w nim kąpać. Wiem, bo byłem i widziałem, jak inni się kąpali. Bo tam jest tak strasznie zimno, że nie wiem, jak tam można wejść, a zwłaszcza zimą. 22 minuty po godzinie 11. Jamiroquai, a teraz dawno niesłyszany Robert Palmer.

Się kończy. Welcome to the Universe z płyty Lights in the Night, Flash and the Pan, Australia, rok 1980. Internet jest kopalnią wiedzy. Właściwie tak sobie słuchając tej piosenki, poszukałem informacji na temat George Young z Harry Vandą. Oni tworzyli zespół Flash and the Pan, a George Young to starszy brat Malcolma i Angusa Youngów z grupy AC/DC. George napisał m.in. dla Easy Beats Friday on My Mind i Love is in the Air, którą potem wykonał John Paul Young, ale tutaj żadnej relacji nie było. Taki projekt producentów właściwie, ten Flash and the Pan, ale kilka płyt, zwłaszcza ta płyta z 1980 roku, robi wrażenie i mam nadzieję, że po latach cudownie brzmi. To jeszcze jeden taki długi utwór na zakończenie naszego spotkania, z tym, że jeszcze oczywiście na koniec jeszcze powieść Joanny Bator, Rok Królika, który będzie czytała Danuta Stenka oczywiście. No ale my już się pożegnamy. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Polecam naszą stronę internetową, tam pojawi się cały zestaw muzyki, która zagrała dzisiaj w audycji do południa. No i na koniec będzie, że ma nam szał niebieskich ciał. A strona to www.polskieradio.pl/trójka. Życzymy miłego dnia. Moje chłodzie. zjada. Truchtem biegnie do sąsiada. Gasi blaski, dusi słowa. Planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją, się śmieją. Thank you. ta postać jeszcze niewyraźna, taka mgławicowa, pojawia się w Wyspie Łzie i tyle o niej wiem na tym etapie. Tak, nie wiedziałam więcej, tylko tyle. Anna Carr. Joanna Bator. Rok królika. Rok królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment drugi. Nie mogłam uwierzyć w to, co miałam teraz przed oczami. Szok! Królik grozy atakuje! Nawiedzony przez duszę zmarłej właścicielki królik masakruje mieszkańców Ząbkowic Śląskich. Wywiad z pierwszymi ofiarami specjalnie dla czytelników naszej gazety. Królik grozy z ludzką duszą. Wyzębiał się do mnie z tabloidu, który od początku leżał na stoliku, ale akurat na króliku postawiłam wcześniej wielki papierowy kubek z niedopitą kawą. Zawsze w takich miejscach ulegam idiotycznym ofertom sezonowym w rodzaju specjalne karmelowe macchiato z solą morską i aromatyczną maliną, a potem nie jestem w stanie wypić lepkiej od cukru mikstury, bo lubię tylko kawę gorzką i czarną. W jednej chwili wiedziałam, że muszę iść śladem królika, który ukazał mi spod kubka swój krwiożerczy pysk. Poczułam, jak coś delikatnie kliknęło we wszechświecie. Królik grozy to nie przypadek. Byłam tego pewna. Od dawna jestem kolekcjonerką nagłówków. Zbieram je i segreguję, traktując jako znaki skierowane bezpośrednio do mnie. Jestem pisarką. Piszę krwawe romanse historyczne cieszące się ogromną popularnością, zwłaszcza wśród kobiet. Nie wykorzystuję opisywanych w prasie makabrycznych historii w sensie dosłownym, ale nagłówki dostarczają mi inspiracji. To z nich przenika do moich powieści pewna ważna postać. Nazywam ją poruszycielką. Poruszycielka to przypadkowy przechodzień dowolnej płci, trzecioplanowy cień człowieka lub innego stworzenia. I tylko mnie daje wyraźny znak. Od kiedy Julia Mrok postanowiła zniknąć bez śladu, autorka sama stała się swoją bohaterką. I nasze życia splotły się, podobnie jak ewentualne śmierci. Królik grozy nawiedzony przez duszę zmarłej właścicielki wprawił w ruch historię nowej kobiety, którą się stałam, kiedy odebrałam dokumenty Anny Carr. W ostatnich miesiącach w tabloidach dominowała historia mordercy blondynek. Nadal pozostawał na wolności. Nieuchwytny, precyzyjny i niesamowity. Dostarczał naprawdę makabrycznych i surrealnych nagłówków. Śledzenie historii mordercy blondynek i kolekcjonowanie nagłówków według stworzonej przeze mnie klasyfikacji stanowiło szczyty wysiłku, na jakie byłam w stanie się wspiąć podczas tych szarych tygodni dojmującego smutku i niemocy poprzedzających spotkanie z Myszkinem i Królikiem Grozy. Odnosiłam wrażenie, że nagłówki przybierają coraz dzikszą i bardziej wynaturzoną postać, jakby szafująca nimi bogini odurzyła się jednym z tych narkotyków sprzedawanych w nocnych klubach, po których za życiu młodzi pisarze tworzą powieści w slangu, jakim nikt nie mówi, pozbawione znaków interpunkcyjnych i wielkich liter. Wydawało mi się, że kiedy zacznę pisać nowy romans historyczny i dam się porwać przygodom bohaterki stworzonej, by mimo przeciwieństw losu przetrwać i zwyciężyć, groza tego, co odkryłam w związku z Aleksandrem i Alem, zostanie odczarowana. Impas przerwał dopiero królik grozy z Ząbkowic Śląskich. Patrzył na mnie z gazety poznaczonej odciskami kubków, jakby wylądowały na niej miniaturowe latające talerze. Zwykły królik, któremu grafik dorobił krwawe znamiona na sierści i zębach, odwzajemnił moje spojrzenie. Gazetę zostawił stary menel w długim płaszczu, którego obsługa przegoniła od stołu, gdy weszłam do zatłoczonej kawiarni. Jeszcze raz przeczytałam dokładnie artykuł o krwiożerczym króliku. Dowiedziałam się, że właścicielką duszy, która go tak niespodziewanie nawiedziła, była schorowana staruszka. Podobno znaleziono ją martwą w stroju wyzywającym i nieprzystającym do jej podeszłego wieku. A królik zachowywał się dziwnie. Lewitował i piszczał głosami oraz odmawiał jedzenia zieleniny. Za to wprost rzucał się na mięso. Mieszkańcy kamienicy postanowili w związku z tym wezwać egzorcystę. Królika oskarżono o pożarcie pieska i pogryzienie dziecka. Podobno zaatakował też parę niemieckich turystów, co psuło miastu opinię za granicą. Pierwszymi ofiarami były siostry te, Fabiola i Mariola, mieszkanki tej samej kamienicy, co właścicielka królika i duszy. Naparapecione w oknie parteru patrzyły na ulicę wzrokiem niewinnie osadzonych więźniarek, jaki ma wiele kobiet w tym kraju. Wyobraziłam sobie, że Fabiola i Mariola w tej samej pozycji udzieliły wywiadu dziennikarce, która stała pod oknem, wyciągając w ich kierunku dyktafon, bo siostry te nie sprawiały na mnie wrażenia osób wpuszczających obcych do domu, zwłaszcza po ataku królika z ludzką duszą, który podobno zakradł się nocą do ich sypialni i rzucił się na nie, gryząc bez opamiętania. Pod nagłówkiem z królikiem grozy kryła się cała opowieść, o wiele bardziej skomplikowana niż się spodziewałam. Dowiedziałam się, że wnuk staruszki, miejscowy bogacz, właściciel klubu Acapulco, został niedawno zamordowany. Znaleziono tylko kości Jacka B. Siostry Mariola i Fabiola te najwyraźniej podejrzewały królika. Podobno tej nocy, kiedy je pogryzł, był wielkości 2-letniego dziecka, a jego oczy jarzyły się piekielnym blaskiem. Wszystkie te wydarzenia, które chronologicznie układały się w ciąg, miały miejsce w miasteczku o nazwie Ząbkowice Śląskie. Przed witryną kawiarni przeszedł ten sam menel w długim płaszczu. Spojrzał w moją stronę, pewnie zły, że zajęłam mu stolik. I popędził w stronę peronu obładowany kraciastymi torbami pełnymi makulatury. Nie mogłam pozbyć się poczucia, że kogoś mi przypomina. Ale może po prostu wszyscy bezdomni są do siebie podobni z punktu widzenia ludzi, którzy mają domy. A ja mimo wszystko nadal należałam do tych szczęśliwców. Miałam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje, ale kiedy się rozejrzałam, okazało się, że nikt nie zwraca na mnie uwagi. I doszłam do wniosku, że to ja sama patrzyłam na starą siebie wzrokiem kobiety z nowego dowodu tożsamości, który kupiłam od Myszkina. Dawna ja żyła z dwoma mężczyznami i obu kochała na swój sposób. Nowa ja pragnęłam zniknąć bez śladu, bo nawet jeśli były mniej dramatyczne wyjścia, to tylko do tego ostatecznego miałam przekonanie. Tak w skrócie przedstawiała się moja sytuacja w kawiarni na stacji Warszawa Centralna. Dawna ja to Julia Mrok, pisarka. Nowa ja nazywam się Anna Karr. Muszę więc dopiero z tego, co porzuciła tamta, wybrać rzeczy godne zachowania czy po prostu konieczne, jeśli zamierzam zaistnieć w formie na tyle wyrazistej, by ludzie na mnie nie siadali i nie przytrzaskiwali mnie drzwiami. Dawna ja była autorką popularnych romansów historycznych. A czy ja, nowa, w ogóle coś potrafię napisać? Jeszcze nie wiadomo. Choć tę twórczą część dawnej mnie chciałabym ocalić. Pisanie było dla mnie jedyną pewną rzeczą. Dopóki pisałam, byłam. Nazywam się teraz Anna Karr. Wcisnęłam gazetę z żarłocznym królikiem do torebki i wyszłam z kawiarni. Czułam się świeżo, jak właśnie uprana i uprasowana, gotowa do użycia przez całkiem nowe życie. Znalazłam w końcu kierunek mojej od dawna planowanej podróży. Pojadę do Ząbkowic Śląskich, gdzie grasuje królik grozy. Danuta Stenka czyta fragmenty nowej powieści Joanny Bator. Rok królika. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak.